only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Saved my heart from the fate of Ophelia. 538. I said, ooh. Lights off bij 538. De allersnelste bezorger van Nederland. Wie dat is, je hoort het zo meteen, de eerste luisteraar van de week. Het is Jonathan. Eerst even Enrique Iglesias die je nu gaat horen. Kun je je voorstellen? In 75 jaar tijd 3000 vrouwen onder de lakens krijgen. Niet allemaal tegelijkertijd hoor. De vader van Enrique Iglesias, Julio Iglesias. Oh, dat was me toch een Casanova. Maar Enrique zelf kan er ook wat van. Volgens geruchten... Enrique Iglesias, nadat hij een meet and greet heeft gehad met een van zijn vrouwelijke fans, dat hij zegt, joh, ik heb een kauwgompje in mijn mond. Wat zou je ervan vinden als dat kauwgompje in jouw mond belandt? Do you know? Enrique Iglesias, hoor je nu, bij 538. And do you know, do you know? Birds flying south, a sign of changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get to speak.

sabe como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá, mami. Bandera, bandera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Sabes que muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple. A mí me gusta rápidamente, baby, baby, siente fuerte. Hey. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie. Te sientes fuerte. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie. Oh, Trompetta 538. De eerste luisteraar van de week. De allersnelste thuisbezorger van Nederland. We hebben hem aan de telefoon. Jonathan, eerste luisteraar van de week. Zoeken we traditiegetrouw. Iedere zondag op maandag bij Radio 538. Jonathan, je werkt dus bij een grillroom als thuisbezorger. Heb je eigenlijk nog een beetje een verborgen talent? Ja, ik denk weer wel een beetje timen, want als ik erin hoor dat ik toch wel de eerste ben, dat is wel goed gelukt om te timen, want ik had de eerste pas ook niet eens het goede telefoonnummer, dus misschien wel gaan googlen. Dat meen je niet? Ja. Dus je was dan ja, de concurrentie aan het bellen? Nee, dat niet eens. Ik had, volgens mij was het 0900, 580 of zoiets in die richting ook geprobeerd. En wat is dat dan? Is dat een sekslijn? Nee, dat was nummer niet, bestaat niet. Oh, nou goed om te weten. Dan, en maar jouw verborgen talent is dus snelheid en timing, hoe zit dat? Ja, snelheid is eigenlijk wel, is wel iets. Want ik heb altijd zeg maar dat het doel is eigenlijk gewoon dat er bij ons aan de deur komt. En dat ze dan zeggen van zo, het is nog eten, het is nog warm. Want als gewoon de rook van het eten afkomt, zodat we voor de deur staan, dan heb ik het goed gedaan. Dus jij bent eigenlijk een soort van Max Verstappen onder de thuisbezorgers? Ja, laten we zo zeggen, ja. Maar rij jij nooit boetes dan voor de baas? Nee. Nou, dat geloof ik niet. Als je er zo snel bent, dan moet je toch wel ergens een boete rijden, Jonathan? Nee, want om een boete te krijgen moet je wel betrapt worden. Nou, dan hoop ik dat de politie niet luistert. Hé, hey, en waar zit je die grillroom eigenlijk, Jonathan? Bij Lanselaan, de enige die al s'nachts open is. Ah, de enige die in Rotterdam open is en jij bent de allersnelste die bezorgt. Precies. Het is een match made in heaven. Nou, jij bezorgt alles van de grillroom. Bij deze bezorgen we jou het 50 slaapmasker. Ja, dat is leuk om te horen. Dankjewel. Geen probleem, man. Fijne nacht, dinner party, Nar Lauren, hoor je nu bij 538. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Saw me, and I met you at a dinner party. Radio 538. Met Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Alex Warren hoor je zo meteen met Fever Dream. En Alex Warren, bij zijn optredens, heeft hij een gigantische grote rode knop waar een fan op mag drukken. Maar als je dat op het verkeerde moment doet, wordt het heel ongemakkelijk. Details hoor je zo. We'll be right back.

and Blessings. De nacht van 538. Hey, goedenacht. Ik ben Marnix. Wat gebeurt er in je hoofd als je een grote rode knop ziet? Kun jij jezelf dan beheersen om er niet op te drukken? Bij de radio is dat een beetje lastig. Op het moment, ik zie meer dan 100 knoppen voor me. Even kijken wat ze doen. Dan is een fout knopje. Goed knopje. Ja, ook dat nog een echte knop. Beloof ik je, ik laat niet echt een natte scheen. Nou, bij concerten van Alex Warren, daar wordt een fan uitgekozen. En hij of zij krijgt de superbelangrijke verantwoordelijkheid over zo'n grote rode knop. Wat, als je het op het verkeerde moment indrukt, ook heel ongemakkelijk kan zijn. Het is namelijk de knop voor een soort confetti-explosie. Overal waar je kijkt, komt dan confetti vandaan. Dat is super gaaf natuurlijk. Alleen je moet weten, Alex Warren, het ging niet altijd even goed met hem. Hij was een tijdje dakloos, ouders is hij verloren. En daar praat hij ook over tijdens zijn show. Maar ja... ik heb dan toch die donkere humor, weet je? Dat sadistische trekje dat als hij heel emotioneel praat... dat ik dan op die knop zou drukken, omdat ik dat gewoon heel erg grappig vind. Ja, sorry, ik hoop dat je me niet opeens als een slecht persoon ziet. Maar ja, ik vind dat heel erg grappig. Gelukkig, zijn fans, doen het op een veel beter moment... namelijk wanneer iedereen aan het feest is. Bijvoorbeeld op dit nummer. Alex Warren, Fever Dream, hoor je nu bij 538. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Haven't slept in weeks. I think I'm seeing things like a shadow. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. 538 en de Backstreet Boys. 40.000 euro. Als je dat nu op je rekening gestort zou krijgen, wat zou jij dan daarmee doen? In mijn geval, ik zou sowieso mijn studieschuld afbetalen, dan zijn we daar ook maar vanaf. En misschien mijn auto eens een goede poetsbeurt geven. En de rest, ja, dat spaar ik wel gewoon. 40.000 euro, het kan van jou zijn. Te winnen in de 538 stemmenjacht. Komende ochtend om 6 uur gaan we verder. Misschien speel jij wel mee. Maar daarvoor moet je jezelf wel even aanmelden. Via de grote groene knop in de app van 538. comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Radio 538. 538. En I Just Might bij Radio 538. Hey, er is een duif in Nederland. En naast duif zou die ook zomaar verkeersregelaar kunnen worden. Hoe dit zit, je hoort het zo meteen in AI of niet bij Radio 538. Ook Coldplay is onderweg naar Rihanna. Only girl in the world. I want you to love me like I'm a hot Want you.